बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजिज़ नाज़रीन सलामुनलैकुम, मैं हूँ साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ हमारे प्रोग्राम जश्न मौलाए कायनात। जी हाँ नाज़रीन, आज बेहद ही ख़ास मौका है, बहुत ही खुशी का दिन है। इस खुशी में चार चांद लगाने के लिए हम हाज़िर हैं आपके दरमियान। इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन को एक ऐसी हस्ती से मुलाकात करवाऊँगा जिनसे मिलने के बाद आप खुश हो जाएंगे। उससे पहले आप तमाम नाज़रीन को चैनल विन की पूरी टीम की तरफ से विलादत बासआदत हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुबारक मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप तमाम नाज़रीन की तरफ से वक्त के इमाम इमाम असर अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, बेहद ही ख़ास मौका है। इस मौके पर आज हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतरीन कलाम खूबसूरत आवाज़ में सुनाएं। आइए हम शो पर इस्तकबाल करते हैं आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैदर अमान हैदर साहब से। तो उनका इस शो पर हम इस्तकबाल करते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र। अमान भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी मुंबई आते हैं किसी काम से तो हमें मौका देते हैं कि आपके साथ हम कुछ शो करें और हमारे नाज़रीन तक कुछ पैगाम भी साथ ही साथ पहुँचे। आप लोगों की मोहब्बत है जी जो हमें यहाँ तक खींच लाती। आज तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत का रोज़ है, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आप सबको भी और तमाम देखने वालों को मौलाए कायनात की विलादत बहुत बहुत मुबारक। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में कई कलाम तो आज आप सुनाएंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस कलाम से हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करें, मुझे निजात का रास्ता दिखा रहे हैं। जी मैं पेश करता हूं, समाज फरमाइए। मुझे निजात का रास्ता दिखा रहे मुझे निजात का रास्ता दिखा रहे हैं अली। हर एक मोड़ पे दायम बचा रहे हैं अली। बताओ किस तरह रोकोगे तुम, बताओ मुझे। मैं जा रहा हूँ नजफ और बुला रहे। कि मैं जा रहा हूँ नजफ और बुला रहे हैं। करम तो दे कि गिरा रहा है जमाना उठा रहे हैं अली। कि गिरा रहा है जमाना उठा रहे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन आप सुन रहे थे खूबसूरत आवाज़ में बेहतरीन कलाम। अमान भाई, ख़ास बात हमने देखी है आपके शेर में, ये होती है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें बड़े अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होता है। देखिए बहुत अच्छा है। अब जो दौर है और या अब जिस तरह के जो लोग आ रहे हैं वो बहुत सादी उर्दू समझ रहे हैं। बहुत अगर मैं सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करूं तो या तो वो शायद उन तक ना पहुंचे। बात जितनी आसान और आम जबान में पहुंच सकती है उतनी सख्त जबान में नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि आम अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाए ज्यादा से ज्यादा। चलिए, ये होना भी चाहिए नाज़रीन। अक्सर ऐसा होता है कि कलाम पढ़े जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। लेकिन जो अभी अमान साहब ने आप तमाम के सामने पढ़ा है वो इतना बेहतरीन कलाम था कि हर अल्फाज को आप समझ सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और वो मतलब इस तरह से होता है जो आपके दिल को छू जाए। अच्छा, एक और चीज़ है अमान भाई, आपकी वो जो अंदाज आपने हमेशा से बरकरार रखा है, इसका क्या कुछ मकसद है? देखिए, हर इंसान की अपनी एक पहचान होती है, और जिन्हें देख के मैंने पढ़ना शुरू किया, जिनको देख के मैंने सीखा मंजर भोपाली साहब, तो बिल्कुल उसमें उनका असर दिखाई देता है। मंजर साहब का तरन्नुम मैंने उनसे सीखी, तो बिल्कुल उनसे ही सीखी है तरन्नुम, तो काफी हद तक उनके जैसी तरन्नुम। तो मंजर साहब के आप फैन हैं या आपके वो उस्ताद हैं, ऐसा भी कुछ है? देखिए, मंजर लोग इंस्पायर हो जाते हैं, मंजर साहब के हम डाई हार्ड फैन हैं। अच्छा, और जहां तक बात उस्ताद की है, तो मेरा ये मानना है कि जो आपको हाथ पकड़ के सिखाए खाली वही उस्ताद नहीं है। जी, जिसको अगर आप देख रहे हैं, जिससे इंस्पायर हो रहे हैं, या जब आप उनसे बात करते हैं तो उनका अंदाज सीखते हैं, उनसे पूछते हैं चीजें कि तरीका सीखते हैं उनको देख के, तो वो भी आपके उस्ताद ही हैं। जी, आपने अगर किसी से कुछ भी सीखा है तो वो आपका उस्ताद है। और कामयाब होने के लिए जिंदगी में एक उस्ताद का होना बेहद जरूरी है, जो आपको हमेशा गाइड करता है, करेक्ट करता है। और जिस तरह से अमान भाई आप हमेशा मंजर साहब का जिक्र भी करते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है होती है जब शागिर्द अपने उस्ताद को याद रखता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप कई और कलाम भी लाए हैं, कुछ और कलाम हमारे नाज़रीन को आप सुनाएं। जी जी, मैं इमाम अली अलैहि सलाम की शान में ताज़ा कलाम मैं सुनाता हूं। बिल्कुल, आप समाज फरमाइए। जैसे मेरी सांसों को ये हवा जरूरी है, जैसे मेरी सांसों को ये हवा जरूरी है, ये सलाम ये नोहा मरसिया जरूरी है, ये सलाम ये नोहा मरसिया जरूरी है, हश्र तक की ये मंजिल मंजिले मुसीबत है, हश्र तक की ये मंजिल मंजिले मुसीबत है, हुब्बे आले है मद का दायरा जरूरी है, हुब्बे आले है मद का दायरा जरूरी है, या अली अली मौला या अली अली या अली अली मौला या अली अली हैदर, ये सदा जरूरी है, ये दुआ जरूरी है, ये सदा। बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए, जैसे मेरी सांसों को ये हवा ज़रूरी है, ये सलाम ये नौहा मरसिया ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें अगर पूछना चाहूँ, इसका जवाब मैं चाहूँगा आपसे, कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की शान में या अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में कलाम कहने के लिए, मतलब जो आपके अल्फाज होते हैं, इसे आप अता समझते हैं, एक अनमोल समझते हैं, या मतलब ऐसा लगता है कि वाह हमने क्या शेर कह दिया? नहीं, देखिए, गज़ल कहना बहुत आसान काम है। ओके, लेकिन मनकवत जब ही होती है जब वो अता करते हैं, नात जब ही होती है जब वो अता करते हैं, क्योंकि जिनकी शान में है, जब तक वो नहीं चाहेंगे आप कुछ लिख ही नहीं सकते। अच्छा, ये आपका भी एक्सपीरियंस रहा है, काफी टाइम से आप लिख रहे हैं, तो मतलब लिखने जब आप जा रहे हो तो सोचते कुछ और हैं, लेकिन कुछ और الفاظ آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں. بالکل بالکل. اور آپ کبھی سوچ کے نہیں لکھتے ہیں کہ آج میں پین اور پیپر اٹھاؤں تو آج میں منقبت لکھوں گا. وہ ایک عطا ہے, وہ ایک آمد ہے کہ وہ ایک تھاٹ ہے, آل آف سڈن آپ کے دماغ میں آتا ہے اور وہ اسی وقت آتا ہے اور آپ اسی وقت لکھتے ہیں. اگر آپ نے ایک سیکنڈ بھی دیر کری وہ نکل جائے گا. اچھا یہی بات ہم نے کئی شاعروں سے سنی ہے کہ مطلب چلتے پھرتے ہی کبھی کبھی ذہن میں کچھ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں یا ایسا بند آ جاتا ہے. ایک منٹ میں آپ کو ایگزامپل بتاؤں کہ 8 محرم کی مجلس تھی جی, تو مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ امام علی علیہ السلام کا ذکر, پھر کربلا کا ذکر, پھر حضرت حر کا ذکر, پھر ماں باپ کی سعادت. اچھا جی, وہ بیان کر رہے تھے. ہم پیچھے اس مجلس کو ہم نے 4 اشعار میں ختم کر دیا. اور وہ مجلس جی, وہ شعر یہ تھا, میں تحت میں ہی سنا دیتا ہوں کہ میں ہے کہ ذکر حیدر سنا رہا ہے کوئی, ذکر حیدر سنا رہا ہے کوئی, دل کی قوت بڑھا رہا ہے کوئی, واہ واہ کر کے یوں ذکر کربلا ہم سے صبر کرنا سکھا رہا ہے کوئی, اور ہر کا آنا پلٹ کے شاہ کی طرف راہ حق کی بتا رہا ہے کوئی, اور دے کے یوں در سے خدمت ماں باپ باب جنت دکھا رہا ہے کوئی, واہ واہ واہ واہ, اور سبحان اللہ, مدح حیدر میں گم رہو حیدر بچپنے سے سکھا رہا ہے کوئی. شاعروں کا ایک یہ انداز ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی بات کو کم الفاظ میں سمیٹنا. جی بالکل, بہت بہت شکریہ. ہم چاہتے ہیں کہ اگر اور کوئی کلام ہے تو آپ ہمارے ناظرین کو. جی میں پیش کرتا ہوں ساجد, میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیے مولا علی کی شان میں. جہاں جہاں ہے بہت نظر علی والے, واہ واہ سبحان اللہ, جہاں جہاں جہاں جہاں ہے بہت نظر علی والے, سکھا رہے ہیں وفا کا ہنر علی والے, سکھا رہے ہیں وفا کا ہنر علی والے, اجل کے سامنے ٹھہرے نہ مرحبا انتر, اجل کے سامنے ٹھہرے نہ مرحبا انتر, ڈرے نہ دست اجل سے کبھی علی والے, ڈرے نہ دست اجل سے کبھی علی والے, کوئی بھی رنج ہو کونوک مکان کی اس عت میں, کوئی بھی رنج ہو کونوں مکان کی اس عت میں, گئے ہیں لے کے ہتیلی پسر علی والے, گئے ہیں لے کے ہتیلی پسر علی والے. شیر دیکھیں دیکھیں دیکھیں, جو ہر ہے شوق سے آ جائے بخشا جائے نا, جو ہر شوق سے آ جائے بخشا جائے گا, کھڑے ہیں دھوپ میں بن کر شجر علی والے, کھڑے ہیں دھوپ میں بن کر شجر علی والے, نبی کے تاج نبوت میں دست قدرت نے, نبی کے تاج نبوت میں دست قدرت نے, جڑے ہیں چن کے بہا تر گوہر علی والے, جڑے ہیں چن کے بہا تر گوہر علی والے, جڑے ہیں چن کے بہا تر گوہر علی والے. مقتا دیکھیں بھائی, ہے باب علم سے نسبت کا معجزہ یہ اماں, واہ واہ, ہے باب نسبت کا معجزہ یہ امان، دلوں میں کرتے ہیں لمحوں میں گر علی والے، دلوں میں کرتے ہیں لمحوں میں گر علی. ناظرین یقین مانیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے آج، اور اس خوشی میں ہم نے کوشش کی آپ کو امام علی علیہ السلام کی شان میں امان بھائی کی زبانی اور وہ کلام آپ تک پہنچانے کی. وقت تو ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک بار پھر سے آپ تمام ناظرین کی طرف سے امان بھائی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ اور کلام امام علی علیہ السلام کی شان میں وہ ضرور سنائیں. ہم آپ سے ملاقات کریں گے. امان بھائی آپ آئے ہمارے پروگرام میں، بہت اچھا لگا، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت جلد ایک بار پھر سے ملنے کی امید کرتا ہوں انشاءاللہ. لیکن گزارش ہے آپ سے پروگرام کے آخر میں کہ پروگرام کو ہم ختم کریں آپ کی آواز کے ساتھ، اور امام علی علیہ السلام کے مدح میں کچھ اور کلام ہمارے ناظرین کو میں پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. ہم اہل حق ہیں بفیض داور، ہمیں ولا کا صلہ ملے گا، علی کے گھر میں علی ہے اترا، ہوا ہے روشن نظام عالم، خزاں کا موسم گزر چکا ہے، ہر ایک غنچہ کھلا ملے گا. ہم اہل حق ہیں بفیض داور، ہمیں ولا کا صلہ ملے گا، کہ خدا کی رحمت برس رہی ہے، چراغ مدح علی جلاؤ، خدا کی رحمت برس رہی ہے، چراغ مدح علی جلاؤ. رسول نازا ہے اس گھڑی پر، مشکل کشا ملے گا. ہم اہل حق ہیں